Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.